daar. Stoken hier, stoken daar, altijd stoken maar. Hij zwierf bij nacht en omtijd, door heide, veld en bos. Want in het stroken was hij nog slimmer dan een vos. Hij kende alle knepen van licht, pak, strik en pet. Hij was nog nooit gegrepen, al werd op hem gelet. Hij strikte konijnen en hazen en was voor de duivel niet bang. Geen boswachter kreeg hem te grazen, die stroker van het Limburgse land. Stroken hier, stroken daar, ondanks veel gevaar. Stroken hier, stroken daar, altijd stroken maar. Was op een kermiszondag, zo rond een uur of drie, dat hij een lieve schat zag, was boswachters Marie. Hij kon zich niet verzetten, het was met hem gedaan. Ze bing hem in haar netten en liet hem niet meer gaan. Hij strikte konijnen en hazen en was voor de duivel niet bang. Geen boswachter kreeg hem te grazen, die stroker van het Limburgse land. Stroken hier, stroken daar, ondanks veel gevaar. Stroken hier, stroken daar, altijd stroken maar. Toen kreeg het jonge paardje een huisje in het veld. En werd hij na een jaartje als boswacht aangesteld. Nu loert hij zelf op stroken, zijn schoonpapa blijft thuis. Vaak zucht hij om het lopen, de vrouwen zijn een kruis. Hij strikt geen konijnen, geen hazen, hij is voor zijn vrouwtje te bang. Ze hebben hem lekker te grazen, die stroker van het Limburgse land. Stroken hier, stroken daar, is nu naar de maan. Stroken hier, stroken daar, is voorgoed gedaan.